Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın. Evet, bu haftaki programa susurlukla girelim dedik. Niye susurluk diye sormayacaktır herhalde dinleyiciler ama medyayı takip ediyorsak da özellikle de susurlukla herhangi bir bağ şimdiye kadar kurulmadığını da görüyoruz. İsterseniz onunla başlayalım. 28 Şubat'ın yıl dönümü, 15. yıl dönümü münasebetiyle her yerde, her köşede, her gazetede, televizyonlarda, ekranlarda çeşitli yönleriyle irdelendi bu konu. Evet. 28 Şubat'ın bir darbe olduğu, postmodern darbe, yargılanıp yargılanmayacağı, medya ilişkisi, medyadaki 28 Şubat vesaire. Yani o süreçleri de yakından yaşamış, takip eden bir kişi olarak bir konunun ihmal edildiğini görüyorum. O da başından beri üstünde durduğum husus. Hatırlarsınız 3 Kasım 1996 gününde bir susurluk kazası sonucunda o güne kadar pek çok şekilde kırıntıları bilinen ilişkiler ağı ortaya döküldü. Buna genel olarak susurluk çetesi adı altında bakılır bu meseleye. Aradan 3-5 ay geçti. Bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve da bir takım kararlar alındı. Buna da 28 Şubat postmodern darbesi diyoruz o sürece. Ve o süreç daha sonra o hükümetin istifaya zorlanmasıyla sonuçlandı. Ardından iktidar partisi kapatıldı vesaire. Biz bu sürece bir susurluk sonrası gelişen bu süreci 28 Şubat postmodern darbesi olarak adlandırılıyor. Şimdi burada gözden kaçırılan başından beri ve bugünkü yorumlarda da yeterince eğilmeyen bir hususa dikkat çekmek istiyorum. O da susurlukla 28 Şubat olan ilişkisi. Şimdi biz o günleri hatırladığımızda susurluk komisyonları kuruluyor ardı ardına. Önce Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığındaki teftiş kurulu bir rapor hazırladı. Pasafiso dediği rapor. Meclis komisyonu kuruldu. Vesaire pek çok konuda, pek çok alanda konu inceleniyor. Ve şu olaya geldi. Olay önce polis, mafya, siyasetçi ve ortada bir uyuşturucu olgusu ve kumarhane ve uyuşturucu var. Bu iş geldi askere dayandı. Ne zaman askere dayandı ki? Olay irtica ve irtica ile mücadele 28 Şubat koridoru o derecede artmaya başladı. Deli Küçük ki koruma altında Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman daha önceki müsteşarı tarafından koruma altına alındı ve meclis komisyonlarına gitmedi. Gittikçe olay susurluk meselesi bir kontrol gerilla geçmişine, derin devlet geçmişine doğru ilerledikçe bu mesele adeta görünmezden gelip ki karanlık için bir dakika ayrımlık kampanyası da aslında temelde susurluk üzerinden başlayan daha sonra işte olayın imamatik liselerinden irtica ile mücadeleye kadar uzanan bir görüntü halini almaya başladı. Dolayısıyla bugün şunu söylemek lazım. 28 Şubat'ta giden yolda susurluğun önünün kapanması, derin devletin ki bir 10 sene uzamıştır Ergenekon'a kadar bu ilişkiler ayı. Özellikle susurluk sürecinde generallerin attığı adımlar üstü örtülmeye çalışılmıştır. Ve susurluk generallerinin, susurluk kadrolarının, askeri kadrolarının susurluktan sarfı nazar edilmesi, o konuda korunması 28 Şubat sürecinden ayrılmaz bir parçadır. Dikkatinizi çekerim. O dönemleri Ankara'da ve Türkiye'de gazeteci olarak yaşayanların gözünden hiç kaçan olaylar değildir bu. Ağır istifasıyla sonuçlandığında mecliste bir açıklama yaptı. Ne yani? Bin operasyon yaptım. Devletin ve MGK'nın kontrolünde kendim mi yaptım dedi. Hemen akabinde bunun sonrasında dikkatli gözler Çevikgül'le Ağar'ın buluştuğunu görmüşlerdir. Ve Ağar ordu ilişkisi, susurluk ordu ilişkisi aydınlatılmamaya çalışılmıştır. Dolayısıyla 28 Şubat'ı açıklarken temelde bu ordunun irtica ile olan mücadelesi vesaire, Batı Çalışma Grubu gibi olgular üzerine giderken, bu sürecin Susurluğun gelip tarihsel olarak derin devlete, kontrol gerillaya dayandığını görmezden gelemeyiz. 28 Şubat'ı açıklarken Susurluk'ta olan ilişkisini, derin devletle kontrol gerilla ilişkisini, dönemin unutmayın 12 Eylül generalleriyle olan ilişkisini bakmadan, görmeden gelemeyiz. Çevik bir uzun süre 12 Eylül lideri Kenan Evren'in hem Gaber'i hem de Muhafız Alayı bildiğim kadarıyla komutanlığı yapmış, köşkte bulunmuş bir askerdir. Çevik bir 28 Şubat'ın en önemli ismidir. Ve köşkte bulunduğu dönemde ilişkilere bakın. Yani Eymür'ünden Ağrı'na, Erkan Gürbit, Evren'in damadı ve MİT, onun kızı Şenay Gürbit. Ki bu ilişkiler ülkücü çetelerin devlet hizmetinde kullanılmasını sağlamış isimlerdir. Dolayısıyla bu ilişkiler arası içerisinde baktığınızda, o zaman yani Susurluğun daha da ilerlemesinin önünün kesilmesi gerekiyordu, bulandırılması gerekiyordu, uzatılması gerekiyordu. Tümüyle Türkiye'de derin devlet yargılanması, ki 90'larda tüm NATO ülkelerinde şu ya da bu şekilde ülkelerin derin yapıları gün yüzüne çıkarıldı. Çünkü olay geldi, Susurluk belli küçük bir JITEM'e dayandı. JITEM'e dayandıktan sonra olay koparılmaya başlandı. Dolayısıyla temelde bu ilişkiyi görmezden gelerek 28 Şubat'ı değerlendirmeye kalkışmak eksik bir değerlendirmedir. Ben özellikle son tartışmalarda bunu, bir de tabii ki yine 28 Şubat meselesi açıklanırken Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki generallerin 12 Mart'a kadar alalım, daha öncesinde de bırakalım, özellikle Türkiye'de banka ve medya ilişkilerini de görmezden gelemeyiz. Bu ilişkileri görmek durumundayız. Hem 28 Şubat generallerinin, hem 12 Eylül'deki unsurların, bu demin saydığım insanların medyalarla çok ilişkileri olmuştur. 12 Eylül'ün istihbaratında yönlendiren isimler, Emniyet Genel Müdürü Fahri Görgülü, sonra Evren'in damadı Erkan Gürvit, bizim kadarıyla Asil Nadir grubunda görev almışlardır. Sonra Şubat generallerine baktığımızda onlar bankaların içinde yer almışlardır. Banka yönetim kurullarında yer almışlardır. Medya yönetim kurullarında yer almışlardır. 90'lı yılları 28 Şubat'ı derin ilişkileri çıkarken bankaları dışarıda bırakamazsınız. Medyaları dışarıda bırakamazsınız. Generallerin derin ilişkileri kadar mal varlıkları önemlidir. Bunlar hiç bakılmaz Türkiye'de. Generalleşme bir zenginleşme aracı olmuştur ülkemize bu yıllar boyunca baktığınızda. Dolayısıyla 28 Şubat bu ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Oysa son zamanlarda yani 28 Şubat'ın 15. yıl dönümünde daha çok yani medyanın rolü üzerinde filan da duruldu ama dediğiniz unsurlar, yani özellikle bu generallerin zenginleşmesi meselesi gibi ve Susurluk bağlantısı kurulmadı o ilişki. Yani Yıldıray Uğur'un Manifestom başlıklı köşesinde dünkü pazar günkü tarafta Çevik bir... Tutlamak lazım. Yıldıray Uğur'un çok güzel bir yazı o. Herkese tavsiye edilir. Yani onun dikkatini tebrik etmek istiyorum. Ben gerçekten önemli bir yazı o. Evet, yani ta 1958'de Yassıada'da görev yeri olarak Yassıada mahkemelerinde ve şeylerinde, hapishanesinde yani görev alarak başlamış Demokrat Partili liderlerin şeyinde. Sonradan onlara 1960 darbesinden sonra bayağı etkili olacak bir Yassıada'da başlamış. Ondan sonra 12 Mart'ta da Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı kuran birisi onu işkencecisi olarak hatırlayanlardan biri diye devam ediyor Yıldıray Uğur. Sonra da 12 Eylül'de de işte darbeyi planlarken özel kalem müdürü Evren'in, sonra başyaver darbeden sonra, sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı ve ancak Tuğgeneral olunca ayrılmış şeyden, evrenden. 93'te de Somali'ye gönderilen Barış Gücü Komutanlığı'na Amerikalıların ısrarla çevik biri istemesine dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş bile şaşırmış. Orada yaptıklarını merak edenler Black Hawk Down filmini seyretsin, Down filmini izlesin yeter diyor. Ve fakat bir başka noktaya daha da böyle bir tırnak içindeki kariyerin ardından 28 Şubat'ta yardımcısı olduğu Genelkurmay Başkanı'nın bile önüne geçerek hükümet yıktıracak, gazetelere manşet attıracak gücü nereden buldu deyip oradan da İsrail bağlantısına değiniyor ki İsrail meselesi kavranmadan o anlaşılamaz diyor. Ve çok ayrıntılı bilgiler veriyor. Yani Genelkurmay'dan sayısız gezi, görüşme, anlaşma, sadece İsrail'le değil Genelkurmay'da çevik biri ziyaret eden Musevi lobileri, Bnai Brit heyetleri, Amerikan Yahudi örgütlerinden art arda gelen cesaret madalyaları ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında şu an tarihi bir an yaşıyoruz. Türkiye-İsrail arasındaki askeri işbirliği anlaşması yapılırken bölgedeki şartlar iki ülkenin kaçınılmaz işbirliğini dikte ettirmektedir der diyorlar mesela. İlginç bir bağ var. Bu Çevik Bir ile ilgili pek çok husus ortaya konmuştur. Ama bütünüyle bu süreci askerden bağımsız, askerin Susurluk'la, derin devletle olan ki demin söylediğim ilişkiler arasında dikkat çekiyorum. Köşkte bulunan insanlar, o insanlar ülkücü çete mensuplarını, çatlıları, oral çelikleri ve pek çok ülkücüyü biz işlerde, derin devlet işlerinde kullanmışlardır. İnsanın aklına şu geliyor, sormak lazım yani. Çevik bir de çatlıyı tanıyor muydu, bir ilişkisi var mıydı? Yani bunlar enteresan konular. Hem mali meseleleri üzerinden giderek bakmak lazım. Ve 28 Şubat'ı açıklarken Susurluk'un önünün kesilmesi, derin devletin bağırsakları ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve bunun önün kesilmesi için inanılmaz bir şey kullanıldı. Ve bunda da işte son derece kötü giden bir dönemdir. Korsan medyaların olduğu, 3 kuruşa bankaların kurulduğu, unutmayın bankaların talan edildiği bir dönemdir. Medya savaşlarının üst noktaya geldiği bir dönemdir. Yasal mevzuatı olmayan televizyonların ortalıkta gırla gittiği dönemdir. Başbakanın burnunun kıldığı dönemdir. Birbirleriyle yüce divanda birbirlerini aklayan insanların dönemidir. Dolayısıyla bütünüyle bu süreci birbiriyle enerji savaşları, medya savaşları, banka savaşlarını unutmayın, kamu bankalarının tarihsel soygun olduğu dönemdir. Yapılan askeri ihalelerin hiçbirinin aydınlık olmadığı dönemdir. Aynı zamanda Güneydoğu'da PKK ile olan olayda inanılmaz faili meçhullerin olduğu dönemdir. Dolayısıyla 1990'lar hem kentlerde hem kırlarda inanılmaz faili meçhul cinayetlerin peşi sıra yaşandığı, bunalıklıklar içerisinde geçen bir dönemdir. Ve bu dönemin içerisindeki aktör unsurların yani Çevik Bir bildiğim kadarıyla şimdi hatırlamıyorum ama o zaman dünya medyasına da konu olmuştu. Tarihin en büyük Yahudi lobisinin verdiği ödüllerle, mansiyonlarla neyse şey yapılmıştı. Dolayısıyla bu meseleyi sadece İmam Hatip liseleri ve irtica üzerinden geliyor gidiyor işte mesele dindarların şeyidir. Çünkü dindarlara, siyasi İslam'a, hani yeri gelmişken onu da söyleyeyim. 1996 yılında kurulan Erbakan hükümeti tarihinde siyasi İslam'ın ilk hükümeti falan değildi. Bütün 70'li yılların 74 Kıbrıs Harekatı sırasında iktidar ortağıydı. Evet. MC dönemlerinde iktidar ortağıydı. Bu partinin geçmişindeki Milli Selamet Partisi. Unutmayalım, ilk defa değildi. Dolayısıyla 28 Şubat meselesine geldiğimizde olayın bu derecede büyümesinin arkasında derin devletin ortaya çıkarılmasının önlenmesi de önemli bir etkendi. Evet, yani 1900... Bu kimsenin işine gelmiyordu. Evet, 12 Mart 1971 darbesinin sonrasında kurulan ve halkın yine tekrar ilk yapılan seçimde hemen geri döndüğü ve askerden uzaklaştırmaya çalıştığı ilk seçimden sonra da gene Ecevit hükümetinin ortağıydı. Tabii Kıbrıs Harekatı sırasında ortaktı. Ece hükümetlerinde ortaktı. Ortaktı. Bir en de, son üçün... Evet şey pardon bir de... Üçüncü Ece'di. Şeyi söyleyeceğim bir de... Uğur'un yazısında önemli bir noktada bir tespit de var. Tespitliği de daha doğrusu bir hatırlatıyor. Yani Middle East Quarterly dergisinin önemli bir dergi aslında. 2002 güz sayısında İsrailli siyaset bilimci ve stratej Martin Sherman'la çevik bir imzalı ortak bir makalede de İstikrar için formül Türkiye artı İsrail. Yani 2002 güz sayısı da artık AKP'nin iktidara gelmesinden hemen önceki dönem oluyor. Ona bakılıyor. Yani makalede Türkiye-İsrail ilişkilerinin dünya ve bölge barışı için ne kadar önemli olduğunu anlattıktan sonra kızışma başlığı altında Erbakan'ın başbakanlığına ve 28 Şubat'a geçiliyor diyor. Ve şöyle bir cümle var. Türkiye'de ordu anayasadan aldığı yetkiyle laik Kemalist Cumhuriyet'in mirasını korumakla yükümlü. Ordu Erbakan'a açıkça şu mesajı verdi. Koltuklarımızda öylece oturup ülkenin yüzünü İslam'a dönmesini, İsrail-Türk askeri ilişkilerinin tehlikeye atılmasını izlemeyeceğiz. Evet. Yani zaten Erbakan da öyle... Yani şimdi kendi eski arkadaşları tarafından eleştirildiği Fasa Fiso'dan, Şevket Kazan'dan Erbakan'a kadar o dönemde orduyla ilişkileri iktidara bırakmamak, işte ilk defa başbakanlığı elde etmek, iktidar ortağı oldu ama ilk defa başbakanlığı elde ettiği bu süreci her türlü taviz vererek, zaten şunu da görmek lazım. Türkiye'de milli görüş, siyasi İslam'la ordu arasındaki ilişkilerin yani mesela 74'te Kıbrıs Harekatı sırasında ortak, MC hükümetlerinde ortak. Ne zaman Soğuk Savaş bitti? Yani komünizm tehlikesine ilişkin şey sıyrıldı. İltica o zaman birinci sıraya terfi etmiştir. Siyasi İslamlı olan şeyler. Dolayısıyla daha önceki hatırlayın. 1970 seçimleri öncesinde Turgut Sinat, ikinci başkandır o zaman da Faruk Güller'in ikinci başkanı hatırladığım kadarıyla gidiyor. Cenevre'de bulunan milli nizam kapatılmış. Gel partini kur diyor. Yani hiçbir zaman komünistlerle, sosyalistlerle olan bir ilişkisi yoktu. Milli görüş ve siyasi İslam'la ordu ilişkisi yani bu derecede her zaman kontrollü bir ilişkiydi. 28 Şubat'ta olayın bu kadar sertleşmesinin arkasında derin devlet dökülüyordu. Bağırsakları dökülüyordu ve bu da önlenmeliydi. Ne kadar geciktirilirse o kadar önemliydi. Zaten iktidar partisinin başkanı da buna mültefitti. Ama ona bile tahammül edilemedi. Dolayısıyla 28 Şubat'ı sadece irtica kavramı üzerinden açıklamak, ordunun irticayla ona hayır bunun arkasında irtica değildi. 28 Şubat derin devlet Susurluk gelip askere dayanmıştı ki ondan sonra da dananın kuyruğu koptu. İşte istikrarsızlığa ilişkin bütün adımlar atıldı. Bu önemli bir bölümüdür 28 Şubat'ı açıklamak için. Ben buna dikkat çekmeye çalıştım. Çok su kaldıracak bir konu. Yıldıray Uğur da gerçekten iki yazısı da gayet güzel. Bu konuya eğilen insan yok. O yüzden de ben de dikkatimi çekmişti. Programda gündeme getirmeye çalıştım. Diğer bir konu. Evet. İzninizle geçebilir miyim? Ben bir konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi AK Parti'nin eğitimle ilişkin attığı adım. Şimdi bunda da hatırlarsanız 3-4 program öncesi ki biz senelerdir programlarımız içerisinde eğitim, sağlık gibi mevzuları zaman zaman gündeme getiriyoruz dosya olarak. 3 hafta 4 hafta önce de hem Dünya Bankası'nın Haziran 2011'de yayınlanan için hazırlanmasına karşın hatırladığım kadarıyla Aralık ve Kasım aylarında açıklanan raporu, Türkiye'nin eğitim sistemine ilişkin raporu, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2012-2014 stratejik raporu, hem Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine meclisteki tartışmalar çerçevesinde bir kolaj yapıp bir eğitim dosyası bakmıştık. Şimdi iki hafta sonra bu reform önerisi geldi. Şimdi bunun üzerine ben tekrar baktım ya bu gözümden mi kaçtı? Yani hükümetin böyle bir hükümet programlarında yani son stratejik raporunda sonuçta Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin en büyük bakanlığıdır. Bunun belgeleri önemlidir. Bunların içerisinde böyle bir şey vardı da ben mi görmedim diye tekrar baktım. Gerçekten böyle bir şey yok. Tabii ki okullaşma oranını artırmak var, eğitimin süresini artırmak var. Bu konuda ilişkin gelişmeler analiz ediliyor. Biz de bunu programımızda söyledik. Ancak bu 4+4, 3 tane 4'ün toplamına ilişkin bir ifade yok. Dolayısıyla bir de zaten siz bu tür belgeleriniz içerisinde 2012 yılında reform yapacağız demek durumundasınız. Yani bir reform denilen olarak ki eğitimde reform böyle 5 dakikada yapılacak bir iş değildir. Dolayısıyla bu mevzuyu anlamakta zorlandım. Yani bir grup başkan vekilinin verdiği önergeyle başlıyor ki sanıyorum Nurettin Canikli. Canikli son günlerde aktör bir AK Partili. Mesela bir önerge veriyor, kanun teklifi veriyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın haberi yok. Ekonomiyle ilgili kurumlarda görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin. Ali Babacan'a soruyorlar, benim haberim yok diyor. Şimdi bu da başbakanın özellikle sanıyorum bu din eğitimi, imam hatipler konusunda bir duygusal boşluğu var. Yani çünkü bu konuda geçmişte kendisine sorulduğunda biz bunu tek başına ele alacağız. Meselenin dini eğitim kurumlarıyla çözülebileceğine inanıyoruz gibi bir yaklaşımı vardı. Ama bu zaman zaman AKP tabanından ve dindar kesimlerden imam hatiplere ilişkin sesler yükseliyor. Dolayısıyla yani bunu anlamakta zorlanıyorsunuz. Siz temel belgelerinizde, sözlerinizde, yani bir ay önce bakanın yaptığı konuşmada böyle bir ifade yok. Siz bir anda bir eğitim reformu gündeme getirmeniz bir kere yapılış şekli olarak da hatalı. Gerçekten önemli bir reform. İktidar partisi kendi istediğini söyleyebilir ama bu tartışılması gereken bir husus. 5 dakikada komisyonlara getirilecek, 10 dakikada genel kurula indirilecek bir husus değil. Buna bir de dikkat çekmek lazım. Temel belgelerinde bu konuyu tartışmıyor. Ama alelacele demek ki burada başka bir yere bakmak gerekiyor. O da herhalde yani AK Parti tabanında yükselen bir takım hassasiyetleri çözmeye dönük alelacele bir eğitim reformu. Burada şuna da dikkat çekmek lazım. AK Parti'nin bütün bu belgelerine baktığınızda kızlar üzerinde engelleme çalışması yoktur. Yani onların temel mantığı kızların da eğitim içerisinde ki bu belgelerde kızların cinsiyet olarak eğitimdeki okullaşma oranının artmasına dönük tedbirleri görürsünüz. Var yani. Yani o konuda hassas davranıyorlar ki geriye bunu işlettiğinizde Türkiye'deki siyasi İslam içerikli belgeler üzerinden hareket ettiğinizde adil düzen broşürüne kadar gidebilirsiniz. Yani sonuçta Türkiye'deki muhafazakar dindar kesimler kızların eğitimi konusunda gelişmişlik ve kalkınmışlık paralelinde baktığında önem veren bir yapıdadırlar. Bunu da önem veriyorlar aslında. Bunu temel şeylerinde görüyorsunuz. Ama gerçekten bir ülkede reform nasıl yapılır? Böyle yapılamaz. Yani böylesine tartışılması, gündeme getirilmesi, kamuoyu üzerinde tartışmaların bu kadar anlamsız geçmesi reformun zaten olamayacağı anlamında ve kadık olacağı anlamına gelir. Çünkü eğitim gibi bir meseleyi siz temel belgelerinizde bile bu konuya ilişkin ne yapacağınızı söylemeden bir önergeyle bu işi çözemezsiniz. Bu da bence yani geçen hafta da dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi. Evet, önemli. Yani biraz böyle biraz değil, adam akıllı apar topar aceleye getirilmiş olarak evet. Çıkarılmış oldu. Aşikar ki bu kadar büyük bir şey yarattı. Tabii aynı şeyi bugün pek üzerinde duracak ne zamanımız ne de hazırlığımız var ama aynı şeyi işte bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan yeni dönüşüm bugünkü Sabah gazetesinin patlattığı 100 milyar dolarlık depreme karşı ilk kazmanın baharda vurulacağı haberi var. Yeni İstanbul için diyor ama bütün Türkiye için de olacak bir kentsel dönüşüm projesi var. Bunun da büyük bir apar toparlıkla getirilmiş olduğu aşikar. O üzerinde çok durmamız gerekecek daha sonraki zamanlarda. Evet, üçüncü dönemi pek iyi gitmiyor iktidar partisinin. Bize de konuşacak çok şey bırakıyor. Evet, bırakıyor. Sanırım vaktimiz bitti. Üçüncü ve diğer konuları başka zaman değiniriz herhalde. Yani bir dakikamız var. Aslında bir dakikada üçüncü konuyu da isterseniz. Şöyle. Ya bu Kemalist diktatörlük mevzusu. Yani Altantan mecliste neredeyse Çetin Altan gibi linç edilecekti. Kemalist diktatörlük lafı etti diye MHP ve CHP'nin milletvekilleri. Bu arada yeni CHP diyenlere de o manzarayı takdim ederim. Demokratikleşmiş CHP. Şimdi yani 1924 ile 1946 arasını Türkiye'de diktatörlük olarak nitelendirmemek siyaset bilimi açısından bırakın bilimcileri açısından asgari bu süreçleri iyi okuyan kişiler açısından dünyada ve Türkiye'de elbette diktatörlük olarak adlandırılır. Yani bunu Mustafa Kemal bile kendisi ben diktatörüm ama halkı tarafından en fazla sevilen diktatörüm gibisinden laflar etmiştir. En yakın yanında bulunan Yusuf Hikmet Bayır ki genel sekreterliğini yapmıştır. İnandırıcı diktatörlük der. Vakkani Üstüsü değildir. Fahri Rıfkı Atay, Çankaya yazarı. Kitapta da diktatörlük bölümü vardır. Atatürk diktatör müydü? Rejimine bakarsanız evet. Ama kendisi de istemezdi gibisinden. Mussolini Hitler'i sevmezdi filan diyor. Birinin yazılı şey vardır bu konuda. Bu sürece tanıklık edenlerden. Yani evet yani Serbest Fırka'nın kuruluşu sırasında da ayrıca o dönemin bir tane daha bir örnek verildiğinizde ya zaman zaman bu kişiden alıntılar yapıyoruz. Dönemin Amerikan Büyükelçisi Grun diyor ki faşizmin Türkçesi yeni Kemalizm olacaktır. Ki bu arada liderler içerisinde yine Fahri Rıfkı'ya göre en sevdiği Roosevelt'tir Atatürk'ün. Şimdi yani siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak zaten kafanızı Kemalizm içine gömüp topunuzda neoliberalizmde bir partisiniz. Yani bunu zikretmek bir linç olmayı gerektirecek halde bir karşı koyuşu, bir vahşi tepkiyi yaratıyorsa siz hiç bir şekilde değişemezsiniz demektir. Onun için Türkiye tarihini Cumhuriyet Halk Partisi kendisiyle böyle yüzleşmeden kendisini de yenileyemez zaten. Yani bu haftanın dikkatimi çeken hususlardan biri Cumhuriyet Halk Partililer kendi tarihlerinden bir haberler. Kendi kongrelerini bilmiyorlar. Yani bunu kişisel şeylerde de görürsünüz. Dolayısıyla geçen haftanın yine gözden kaçan fazla eğililmemiş hususlardan biri olarak dikkat çekmek istedim. Anlıyorum süremizi doldurdum. Evet, çok teşekkür ederim. Yani konular çok şey var da şimdilik bu kadar. Bu kadar, evet. Çok teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.